har været i Japan, rejst den lange vej for at se karate, for det vil han lære sig. Gik hos en japaner, for han ville have det lært. Efter 4 dage synes han ikke, det var svært, for han kunne det hele, og så sige hu og hej. Så han sagde pænt farvel og rejste så sin vej. At han var stolt som få, det kan du nok forstå. Han beholdt karate-tøj på. Smølfen kan karate, selvom den er hvid og blå. Der har den fået lov at tage det sorte bælte på. Smølfen kan karate, og den smølfer virkelig flot. Den er godt i træning, og det ser man faktisk godt. Smølfen kan karate, og den løfter venstre ben. Men med højre hånd kan smølfen flække selv en sten. Smølfen kan karate, den er farlig, ser du selv. Men en smølf kunne aldrig finde på at røre en sjæl. Da han kom til smølfeland, og stod han på et bord i sit pæne hvide tøj og sagde sjove ord. Smølferne omkring ham havde aldrig set det før. Flere af dem gemte sig bag gamle smølfens dør. Da man fik at vide, at det var sport, der var alting godt. Og man syntes pludselig, at han var både stærk og flot. I sikkert dog en stil, hvilken smølf er pil. Og smølfine sendte ham en smil. Karate, selvom den er hvid og blå, har den fået lov at tage det sorte bælte på. Smølfen kan karate, og den smølfer virkelig flot. Den er godt i træning, og det ser man faktisk godt. Smølfen kan karate, og den løfter venstre ben. Men med højre hånd kan smølfen lægge selv et ben. Smølfen kan karate, til den er farlig, siger du selv. Aldrig finde på at røre